اے تن وی علی دا اے میرا من وی علی دا. ہاتھ کھڑا کر کے کہنا یا علی یا علی, نعرہ حیدری یا علی یا علی, نعرہ حیدری یا علی یا علی. اے تن وی علی دا اے میرا من وی علی دا, اے تن وی علی دا اے میرا من وی علی دا, اے تن وی علی دا اے میرا من وی علی دا. اے جان وی علی دی اے, اے جان وی علی دی اے, بدن وی علی دا, تن وی علی دا اے میرا من وی علی دا, اے تن وی علی دا اے میرا من وی علی دا, اے تن وی علی دا اے میرا من وی علی دا, اے تن وی علی دا اے میرا من وی علی دا. اے رات چاننی بڑی اجالے آکھیا, رات چاننی بڑی اجالے, میں چن لب رہا سی مینوں لب گیا. اے رات چاننی بڑی اجالے آکھیا, اے رات وی علی دی اے, اے رات وی علی دی اے, اے رات وی علی دی اے, اے رات وی علی دی اے, تے چن وی علی دا, تن وی علی دا, میرا من وی علی.